الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جناب صدر گرامی قدر معزز مشائخ و علماء کرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوکا شریف دے اندر اج دا عظیم الشان اجتماع جامعہ شمسیہ ضیاء القرآن دا سالانہ دستار فضیلت دا اجتماع ہے سب تو پہلے میں مخصر اہل سنت استاد القرآن عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب سیالوی دامت برکات القدسیہ نو اور آپ کے جملہ رفقا نو اس جاملہ جامعہ کے جملہ معاونین وابستگان نو دل دی عطا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے. اللہ تعالی قاری صاحب دی اس عظیم الشان دینی خدمت نو اپنی بارگاہ لاجزال دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. کثیر تعداد دے اندر علماء اور مشائخ جلوہ فرمانے استاد العلماء رئیس المتکلمین میرے دیرینہ کرم فرما مہربان حضرت علامہ صاحب زادہ پیر مفتی محمد حبیب اللہ صاحب نعیمی زیر شرف ہو حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب زیر مجد ہو خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گنگول شریف حضرت خلیفہ صاحب اور دیگر حضرات علماء کثیر تعداد کے اندر جلوہ فرمانے. وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے قرآن حکیم دی تلاوت بھی سنی سرکار دیا نعت بھی سنیا اور خطیب اسلام حضرت صاحبزادہ غلام بشیر صاحب دا پرمغ خطاب بھی سماعت فرمایا. اللہ اس چمن بھی سدا بہار رکھے. دستار فضیلت کے موقع تے مہینے دی مناسبت دے لحاظ نال حضرت قبلہ قاری صاحب نے اس عظیم ہستی کی بارگاہ عقیدت کے گجرے سے محبت کے نظرانے پیش کرنے کا پروگرام بنایا کہ جیڑا نبی کریم دے مدرسے دا پہلا طالب علم ہے. زندگی گزر گئی اس کام میں. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف دے محتاج نہیں. وہ خوش نصیب انسان کہ جنہیں اس پوری روئے زمین تے عاقل بالغ مردہ دے اندر سب تو پہلے رسول اللہ دی نبوت دی تصدیق کی تھی. یہ لہرا عنوان ہے کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھیا. مگر علماء دی موجودگی مشائخ دی موجودگی ذمہ داری نالے بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مطلب کی ترجمانی کر رہے ہیں وہاں کہ چار شخصیت ایسیا نے کہ جنہوں نے پوری کائنات میں سب تو پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا. علماء نے محققین نے مفسرین نے انہوں نے ترتیب اس طرح بیان کر دیتی کہ عورتوں کے اندر پوری کائنات میں سب تو پہلے ہی نے نبی کریم کا کلمہ پڑھیا. اور وہ میری حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ سب بولو رضی اللہ تعالی عنہا. بچیاں وچ قریبی رشتہ داروں وچ سب تو پہلے جنہیں نبی کریم کا کلمہ پڑھیا انہوں کا نام ہے حضرت مولا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مومنہ دا امیر علی محمد ربی علی مل کے بولو سنیا دا امیر علی. غلامہ وچ سب تو پہلے نبی کریم دا کلمہ پڑھیا حضرت زید نے سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ. اور عاقل بالغ مردہ دے اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کھوکھا شریف دینہ اور گرد و نواح تو آئے ہوئے غیور مسلمانوں میں دعوت فکر دینا ہے کسے بندے دی عظمت نو ویکھنا ہوئے نا کہ چار شخصیتاں کو پوچھو او کیسا ہے. بیوی اپنے مرد کو اچھی طرح جانتی ہے میرا مرد کہتا ہے، غلام اپنے آقا کو جانتا ہے میرا آقا کہتا ہے، رشتے دار رشتے دار کو جانتا ہے میرا رشتے دار کہتا ہے، پھر یار یار کو جانتا ہے میرا یار کہتا ہے۔ اپنا انتظار اپنی عظمت سلام، اے مدینے کے تاجدار تہاڈی چادر کتنی پاک اور صاف اور بے داغ ہے کہ تسا اعلان نبوت کیتا کہ بیوی کلمہ پڑھ لیا، یار نے کلمہ پڑھ لیا، غلام نے کلمہ پڑھ لیا اور رشتے دار نے کلمہ پڑھ لیا۔ ورنہ بیوی جلدی جلدی اپنے خامد کو نہیں منتی، پورے علاقے بندے کی ٹور ہوئے تو گھر کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں، ساری دنیا من جائے بیوی جلدی جلدی خامد کو نہیں منتی، ورنہ تجربہ کر لو جلسہ ختم ہو گیا کہ تھی جا کے اپنی اگنانیاں کو آخر سا سر دار سن کے آیا خوکا شریف گئے سا سچی توبہ کر لیے تو میں ولی مان جا، وہ آخے گی میں جاننی وہ گل یاد ہی کیتی کرائی سے پانی پھر جائے گا۔ وہ کسی عورت کا خاوند بڑا نیک سی متقی سی تو زنانی بڑی بد مزاج سی کہ ساری دنیا انہوں منے پر زنانی نہ منے، انہوں سوچیا یہ بڑی بد نصیب ہے منہ زور ہے جب بولتی ہے تو رب اور بولتی ہے انہوں کوئی کرامت دکھاوا شاید پھر میری عظمت کا اقرار کرے۔ اللہ نے ولی سن باہر جا کے اڑنا شروع کر دیتا اپنے محلے کے اتنے ہوتے پھیرا پہ مارن، زنانی بیٹھی تھی باقی عورتوں میں، ایک لڑکی کہنے لگی واہ بھائی واہ کوئی اللہ کا فقیر پہ اڑتا ہے، تو زنانی دیکھ کے کہنے لگی ولی کی ہوا نا کدے ایٹا ہوئے تو میں ملی نہیں بن جا رہا، میرا صاحب بھی نفل بھرے پڑتا ہے پر فقیر کے نہ پہنچیا ہوا۔ ایک لڑکی آخیا ماسی مبارک ہوئی چاچے ہوئی نہیں، انہیں آخیا مبارک ہوئی چاچی ہوئی نہیں، تو گھر جہاں منہ بنا کے کہہ رہے گی اچھا پیسہ ڈنگا ڈنگا ہو گئی، ساری دنیا من جائے عورت جلدی جلدی خامد ہو نہیں مندی، مدینے کے تاجدار آپ کی عظمت کو سلام، کملی والے تھوڑے جوڑے کمرا سے نہیں کرتا اعلان کیتا بیوی آخیا سجنا تیری نبوت میں شک ہے ہی کوئی، رب نے آخیا جبرائیل یا میرے حبیب نو کہہ دے سونیا میری توحید دا ڈنکا بجا دیو، اپنی رسالت دا اعلان کر دیو، یا اللہ کوئی منے گا کوئی نہیں منے گا، رب کا پیغام جڑا جبرائیل نے سنایا اور سنو قرآن کریم نے بیان کیتا، جبرائیل عرض کرتا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا فسنا بیمار تو مر وعارضا للمشرکین، مل کے کہہ دیو سبحان اللہ، آج کے دستار فضیلت کا جلسہ ہے قرآن مدینہ بنایا وہ سامنے عزت دیا پگڑیاں بن کے بیٹھے نے، میں قرآن پڑھا تو مست ہو کے آخو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، جہاں دور نہ سبحان اللہ آخے نہ دعا کرنا اپنے والا ماتے مشاہد کی موجودگی اللہ انہوں مدینے لے جائے، جہاں ہر بھی نہ آخے اللہ دیا ہی پہلے والی دینے لے جائے، ہوں سر کی مرضی دینے جانا جی کہ مدینے جانا جی، میں وعدہ کرنا نہ بیمار بھی ہاں اور انتہائی کام زدہ بھی، مگر میں زور لانے بخیلی نہیں کراں گا، تھوڑے کو ایمان رکھنا کہ تسی سبحان اللہ کا تیر پاؤ گے تیرے سونے کی قیادت میں گلی کھوکھے تو چلا گا تو مدینے بڑے گلا، میرے حبیب مشرکان کی پرواہ نہ کرو، کہہ دو کر دو، سبحان اللہ تیرا حکم ہے میں اعلان کر دیا کر دے میرے حبیب مولا پہلا باز کرنا پہلی تقریر کتوں شروع کرا پہلا خطاب کنہوں کرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین میرے محبوب پہلے گھر والوں کو شروع کر قریبیاں نو ڈرا حکم ہی چاہیے سی رحمت عالم نے برادری کی دعوت کر دی ساری برادری کٹھی ہو گئی بزرگ بھی آئے جوان بھی آئے چھوٹے بھی آئے چٹیر مسیر سارے کٹھے ہو گئے رب دا واہی بلند مقام تے کھلو گیا امام الانبیاء نے فرمایا میرے بزرگوں عزیزوں بھائیوں اور اشتہاروں میری 40 سالہ زندگی آئینے کی طرح تے سامنے وے سچ دسو میری چیٹی چادر سے کوئی داغ نظر آیا جی ہوں آخیا نہیں آیا 40 سالہ میرے منہ چو کدے جھوٹ سنیا جی نہیں سنیا کدے میں کسی کا دل دکھایا ہوئے سونے تسا نہیں دکھایا کدے کسی کا گرا کیتا ہوت کی ہوئے نہیں کیتی سونے تیری سنا کڈیا ٹکما چکی جا سکتی ہیں علماء بیٹھے نے مشاق بیٹھے نے میں تو انہوں نے جوڑیاں دی خاک ہاں سڈے آقا دی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے تاریخ پڑھ کے ویکو عرب دی عرب وچ بڑی بڑی قسم چکیاں جاندیاں سن لات دی قسم ہے منات دی قسم ہے عبر دی قسم ہے انہاں دے پتا دے نام سن تے تاریخ دسدی ہے سب تو مضبوط قسم اے سی محمد دیاں نیمیاں نظراں دی قسم محمد دی شرمیلی نگاہاں دی قسم ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا کوئی داغ لگا نظر آیا نا اگر میں کہہ دیا پہاڑ دے پچھلے پاسے دشمن حملہ کرنے واسطے آیا تے من جاؤ گے انہاں آخیا من جا گے کدے چوک جے تسا نہیں بولیا امام الانبیاء نے فرمایا بزرگ عزیزو اگر میرے حقیقت نہیں یقین دے کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں تھے میں اس اللہ کا رسول ہوں اعلان کرن دی دیر سی تے نبی کریم سرور عالم نے مرنے وال ویکھیا سکا چاچا ابو لہب کھڑا ہو گیا ابو لہب نے نبی پاک پر انگل کا اشارہ کر کے کیا تب بن لکھ نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے اس واسطے دعوت کی برادری نے اس واسطے کٹھا کیتے اور دیکھیا خدا بنانا چاہ اپنی نبوت میں اعلان کرنا چاہتا سی تھوڑے میرے آقا کی اکھت موٹے موٹے آنسو آ گئے بندہ جب کوئی تحریک شروع کرے یا الیکشن لڑتا ہے نا انہوں امید ہوتی ہے کوئی غیر ووٹ دے رہے نہ دے رہے مگر برادری تو ضرور دے رہے گی اب ہوتی نے کہ پہلا آواز پہلی تقریر سرکا چاچا بکواس کر لگ گیا کوکا شریف آن والوں اکھا بھی چاچو آ گیا آسمان مل ویکیا پیغمبر کی کان سے ملی ہوئی تھی آواز آئی میرے حبیب تسا جواب نہیں دیا داغ لگ جائے گا یا اللہ تینو بھی نہیں منگے مینو بھی نہیں منگے تیرا نام سن کے بکواس کر دے رہے میرا نام سن کے پتھر مار دے رہے العالمین کا واضح تو رب الناس کیا رحمت اللہ کا مطلب کا مانگا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اللہ ہو حبیب کر دے میرا ذکر. اللہ ہو نور سلامات والحمد جب میں کروں گا قرآن من اللہ نور. کس نے منگ لو سارا یا اللہ ڈالتے تیری ٹھیک ہے پر جہاں انہیں بکواس کیا وہ جواب کون دے گا. آواز آئی تو بول جی میں قیامت تک دس دیا گا یارہ کے بدلے کیون لے جائیں تو کوئی کلیم ہے تو حبیب ہے میری برابری تم کیوں بول رہے تیرے دشمن نال میں نبڑا گا. پھر انتقامی کاروائی دیکھو اللہ کہنا تب یاد آیا بولا با تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا. علماء بیٹھے نے مشائخ بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ موجود نے قانون تے قرآن لکھے ہیں نا کہ انگلی دا بدلا انگلی تے ہاتھ دا بدلا ہاتھ تے سر دا بدلا سر تے زبان دا بدلا زبان. ابو لاب چکی انگل اللہ کہنا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان. میں آخیا مولا قرآن قانون ہور دسدا ہے تیرا عمل ہور دسدا ہے قدرت دی آواز آئی چپ کر جا قانون دیکھایا پوری سورت ہی رب نے گستاخ رسول دے رب بھی اتاری تے غصہ ویکھو آخر تے جا کے کہندا ہے اما لتل حسب فی جید یا حبل من مرفد. پہلے کہندا ہے ٹنڈا ہوے آخر تے کہندا ہے تیری بیوی مجھ دی رسی دا پھا لے کے مرے یا نبی دے اگے دبا نالے ٹنڈا ہوے نالے رہنا ہوے. نہ شاور شہر تقریر کر رہا تھا یہ گل میں کی ایک پچھان کہہ لگا خود اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کہتا ہے نبی کے بیاہ تیرا خانہ خراب ہو جائے. میں کیا سجما بالکل ٹھیک ہے ہائے ہائے میں دور نکلا جو بات کرنا چاہتا تھا. رحمت عالم خطاب کر رہے ہیں فرمایا میں خطاب کر چکا ہوں کوئی آ گیا میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھا ساری برادری موجود رحمت عالم دیا نظر مجمع پہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم دس سال کی عمر آشوبے قسم وچ مبتلا نے اکھا آئی نے پانی پیا وقت ہے جدو ویکیا نا پری برادری چ کوئی بھی نہیں اٹھیا شیر خدا کھڑے ہو گئے نغمہ چیر دے چیر دے حضور دے قریب آ گئے. نبی کریم سرور عالم دی کملی نو پھڑ کے چم کے اکھاں تے لایا شاعر اکرام جناب پیر جلندری نے عجیب منظر کشی کیتی ہے خدا ہو دی قبر سے کروڑا رحمتا نازل کرے. پیر کہندا ہے وہ اٹھے اور بولے میں اگر کے عمر میں کم ہوں میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم ہوں میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم ہوں

کلمہ پڑھیا. میں کہنا کتاب لے کے ڈھونڈو, خدا کی قسم صدیق دے جوڑ کا بندہ نہیں ملے گا. اور کسی پنجابی والے سے قلم توڑ دیتی ہے. وہ کہنا کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں. میں کہنا خوکا شریف تو مدینہ شریف جڑی گاڑی جا رہی ہے جتھے میرا نام آئے تہاڈا نام بھی آئے. وہ کہتے خوش نصیب نے کوئی حضرت صاحب دادا پیر حبیب اللہ صاحب نے انہیں کولو پوچھے حضرت تہاڈا ایڈریس کی ہے, یہ سرائے عالمگیر کا پتا دسن گے. کوئی خلیفہ صاحب کولو پوچھے یہ اپنا پتا دسن گے. کوئی میرے کولو پوچھے میں راول پنڈی اپنا محلہ سے اپنا گلی نمبر سے مکان نمبر سے ضلع دساں گا. کوئی تھوڑے کولو پتا پوچھے تھی اپنے اپنے پتے دسو گے. خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ملنا ہوڈریس کی ہے پتا کی ہے. آواز آئے گی ساڈا پتا پوچھنے کی لوڑ کوئی نہیں. کملی والے کا بگلا پوچھ کے آ جانی مسال کوئی رنگ تینوں ہوئی پوجا صدیق آئے تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک نے چندہ منگیا جہاد تے جانا ہے چندہ پیش کرو. ہر ایک اپنی ہمت توفیق دے مطابق چندہ لے آ رہے. فرماندے انہوں نے دنیا میرے کو مال سی بٹھا. تو میں سوچیا جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے نا ابو بکر یار نمبر لے جاتا ہے تو رب نے مال دیتا ہے میرے ایک بار تو میں بھی نمبر لوا نا. تو میں گھر جا کے تے مال دے گول سے کیتے ادا کر رکھیا ادا سرکار دی خدمت مسجد نبی پھیر کر دیتا. امام الانبیاء نے فرمایا عمر کی لے کے آئے آقا ادا گھر لے کے آئے ادا تہاڈے کو لے کے آئے میرے مال دا ڈھیر لگا سی پر نبی کریم مسجد نبی چل رہے نے کدے ادھر جان کدے ادھر جان کدے کسی کا مال ویکھن کدے کسی کا مال ویکھن کدے میرے مال وال ویکھن پر بار بار کملی والے بھی نظر دروازے سے لگی ہوئی نے. فاروق آدم کہتے ہیں میں سمجھ گیا آقا نو کسی کا انتظار ہے. تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق اکبر مال لے کے آئے رحمت آدم کے سامنے پٹ کھولی میں اکھا نال ویکھیا گھر کی چل بھی پٹ کے لے آئی بسترے بھی لے آئے برتن بھی آدھے توا بھی لے آنا سوئی دھاگا بھی لے آنا وہ ہاتھ ہو گئی گھر بھیج والا جھاڑو بھی رسول اللہ نے قدم ہلا دیتا. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر گھر سے چھوڑ کے آئے اب کیتی پرواہ میں کو چلاؤ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا رسول بس. پر وہ کیا دن کہتے ہیں میں صدیق والے دیکھا صدیق نے میرے والے دیکھا نبی کریم نے ربا سے مسکرا نکل گئی. خدا کی قسم ہے کبھی ہو گا بھی اس کے لگنا بھی کہنا کوئی دوجا صدیق آئے تے دیکھا لیٹ گئے حکم سی نا کرنا چادر چادر کر لی. میں کہنا جی مولا علی لو رائی برابر دی سی کی اکبر کے ایمان سے شک ہوں گا اگر اقرار کہ جس طرح بھی ہوگا ابو بکر لو امانتا بھی ہو لو میرے